WNL. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Tot 1 juli wordt er minder gas uit de Groningse bodem gehaald. Het kabinet beperkt de gaswinning het eerste half jaar tot 16,5 miljard kuub gas. Daarna kan naar nieuw onderzoek worden beslist of de gaskraan nog verder dicht moet, of dat het eerder genomen besluit om in 2015 niet meer dan 39,4 miljard kuub gas te winnen overeind blijft. Donderdag gaat de Tweede Kamer in debat over de gaswinning in Groningen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de politie een moordverdachte opgepakt die een selfie van zichzelf en het lijk van een vriend had verstuurd. De verdachte gebruikt het fotodeelprogramma Snapchat dat foto's na opening vrijwel direct vernietigt. Maar de vriend die de foto kreeg maakte er een screenshot van, waarna dit bewijsmateriaal via de moeder van de vriend bij de politie terechtkwam. Het dreigende faillissement lijkt voorlopig even afgewend voor V&D. Vandaag bereikte de winkelketen overeenstemming met de belangrijkste verhuurder van de winkelpanden, IAF Capital. V&D had eerder eenzijdig aangekondigd dat het de huren wilde verlagen. Daar gingen de verhuurders van de panden niet zomaar in mee. Het lijkt erop dat V&D in ruil voor lage huur ook vierkante meters moet inleveren. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en de kans op lichte motregen blijft bestaan. Het kwik daalt nauwelijks en varieert tussen 4 en 6 graden. De wind is op veel plaatsen zwak, in de kustgebieden aan zee meest matig. Morgen zijn er wolkenvelden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Vandaag ga ik in gesprek met Wim van Staalduinen over de verschillende gebedsinitiatieven die er momenteel zijn voor Israël. Wim heeft een gebedslast voor de verkiezingen in Israël en hij heeft daar daarvoor zelfs een speciale website gemaakt. Ik ga samen met Karel van Essen hier weer verder spreken over het laatste nieuws. Wat gaat allemaal over Israël? Onder andere over de situatie met de Verenigde Staten, waar Netanyahu is uitgenodigd om te spreken voor het congres, en de toenemende kritiek hierover. En zo hebben we allerlei nieuwtjes over wat er allemaal plaats heeft gevonden afgelopen week. Luister met ons mee, maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Ja, je hoorde een nummer van Hillel Tokazir. We breken hem wat af in verband met de tijd. Tefjes Dance. En afgelopen weekend heb ik even heerlijk zitten luisteren naar wat muziek van hem. En toen dacht ik, wat heeft hij toch geweldige muziek gemaakt. En ook andere cd's. Maar dit was een leuk nummer om mee te starten. Luisteraars, allereerst wil ik u toch even vragen aandacht voor de tour aankomende week met Stan Goodenough. Ik zal samen met hem op pad zijn en ook wat delen. Vanavond, voor degene die vanavond maandagavond luisteren, zijn we in Renswoude. Morgen in Winsum in Friesland. En ik roep de Vries op om massaal aanwezig te zijn. Een belangrijke boodschap. En het is belangrijk dat u er bent. Woensdag zitten we in Dordrecht en donderdag in Den Haag. En er is er ook de livestreaming. En vrijdag gaan we wat andere dingen doen. Zaterdag naar Duitsland. En volgende week zit ik met hem de hele week in Ierland, Noord-Ierland. Daar hebben we maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag spreekbeurten. En ja, hoe we dat volgende week gaan doen met het programma. Karel, heb jij een idee? Want jij zit hier ook. Denk nog niet, hè? Daar moeten we van de week maar even over nadenken. Hoe we gaan erover nadenken. Ja, hoe we dat gaan doen. Ik zit weer met Karel in de studio. Ik ben benieuwd hoe het u bevallen is. Ik vind het zelf wel prettig om het samen met iemand anders te doen. Luisteraars, ik heb onder andere aangegeven bij de aankondiging over de situatie met Netanyahu en zijn spreekbeurt in de Verenigde Staten. En het is ongelooflijk wat er eigenlijk aan kritiek loskomt, ook in Israël. En het lijkt dat de hele linkse beweging, als het ware, waar dan ook in de wereld, hier opgedoken is en wat er allemaal aan de hand is. Maar, Karel, jij hebt van de week iets bijzonders gevonden, gelezen, van de New York Times, geloof ik. Wat hebben die geschreven over de komst van Netanyahu? Ja, dat blijkt dus wel ergens misschien een storm in een glas water te zijn. In die zin, de New York Times die heeft een correctie geplaatst in zijn krant over de uitnodiging en de procedure daarom. In de eerdere versie van het artikel in de krant werd het weergegeven dat premier Netanyahu van Israël de uitnodiging van de speaker John Boehner accepteerde om voor het congres te spreken. Hij aanvaarde de uitnodiging nadat het Witte Huis, de administratie daarvan, op de hoogte was gebracht. En daar gaat het over. En niet ervoor dus. Ja. Daar gaat het over. Maar wat heeft het Witte Huis dan gedaan? Die heeft eigenlijk volledige radiostilte gehouden en daar niets van gezegd om het zomaar te laten escaleren. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Dus het is heel bewust gepland vanuit Obama's hoek, vanuit de linkse hoek. Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar, want dat is denk ik wel de grootste kritiek. Dat hij zogenaamd zonder Obama in kennisgeving te hebben gesteld, dat heeft gedaan. Ja. We hebben het al eerder aangegeven hier op Radio Israël dat er heel veel gebeurt en dat er echt een campagne is. En die campagne die is nu ook toch wel meer bevestigd wat er gaat wat gebeuren in Jeruzalem. Daar had je ook wat over, geloof ik. Ja, in Jeruzalem, daar is een kantoor geopend van V15. Daar hebben we misschien al eens iets eerder over gehoord. V15, dat staat voor Victory 2015. En dat is een politieke anti-Netanyahu campagne gefinancierd door het Amerikaanse non-profit en belastingvrijgestelde One Voice. Wat is One Voice? One Voice, dat is een organisatie die voor een twee-staten-oplossing is met de 1967 grenzen. En de V15 is de naam van hun campagne feitelijk. Oké, okay. En is er nog wat meer te vertellen over dat V15? Want ik vind het onvoorstelbaar dat dat gewoon zomaar kan. Dat zou toch wat zijn als Israël al haar campagneleiders naar Amerika stuurt tegen Obama? Dat is toch ongelooflijk? Ja, dit is echt. Het zijn Amerikanen die vanuit Amerika gesteunde organisatie, dus dat blijkt hier ook uit, die dus naar Israël gestuurd is en daar met jonge lui en linkse mensen die dus daar nu een kantoor geopend hebben en dat is versierd met posters en eigenlijk verandering beloven in het Israëlische leiderschap. Het kantoor is gelegen in de Shammai Street, een blok verwijderd van het grote voetgangersgebied bij Ben Yehuda Street. Net voorbij de wijk Nagalot. Oké. Volgens mij, ik zie luisteraars, ja u niet, maar ik zie hier een plaatje van het artikel voor mij. En ik denk, hey, het komt mij bekend voor, dat is inderdaad vlakbij. Volgens mij is dat een redelijke richting, maar dat weet ik niet zeker, de buurt van de McDonald's. Maar of dat zo is, weet ik niet, eerlijk gezegd. Ik ben geen McDonald's-fan. Het is wel verbazingwekkend wat er allemaal gebeurt over de haat en de strijd die Obama, of tenminste Obama, die Netanyahu heeft in Israël. En als je dan leest dat het linkse blok, onder leiding van Yitzhak Herzog, die noemen zichzelf dan ook het Zionistenkamp, hè? Samen met Livni. Nou, het zijn echt een stelletje linkse rakkers, om het zo maar eens te noemen. Die man die is dus naar München geweest, waar afgelopen weekend de vergadering was over hoe gaan we nu verder met Oekraïne. En hij heeft daar dus met Joe Biden gesproken. Joe Biden die heeft nu al te kennen gegeven dat hij niet in het parlement zal zijn, in de Senaat, als Netanyahu er zal spreken. Dat is wel iets wat hij hoort eigenlijk te doen. Dus het is een uitzondering dat hij zogenaamd ineens niet kan. Hij heeft gesproken met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier. Hij heeft met de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, en dat is Federica Mogherini. Hij heeft met de president van de Europese Unie gesproken en met de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, Philip Hammond. Het is lijkwel, het is een campagne die gewoon zeldzaam is, zo gericht op Netanyahu. Maar weet jij of nou iedereen bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zo negatief is? Zijn daar ook nog namen die voor hem opstaan daar zo? Ja, er is bijvoorbeeld één, die kennen we allemaal wel. Dat is Rudy Giuliani. Dat is de voormalige burgemeester van New York. En die heeft tegen de Jeruzalem Post gezegd, toen die een bezoek bracht aan Jeruzalem, van dat hij achter de mensen van Israël staat en diep respect heeft voor de premier-minister Netanyahu. En dat hij eigenlijk zegt daarvan, ja, de dingen die hij doet en zoals hij het doet, hij kan gewoon niet anders. We moeten achter hem staan en hem steunen. Dat is dus Rudy Giuliani. Ja, het is opmerkelijk. En ik weet dat Netanyahu, we hebben verleden week gehad over die campagne die er nu gericht is tegen onder andere Sarah Netanyahu. En dat ging dan over die lege flessen en dat statiegeld eigenlijk in de kas had gemoeten. En het is zo kinderachtig, het is zo met modder gooien. Inmiddels blijkt dus wel dat dat allemaal opgezet is. Er komen steeds meer berichten daarvan. Maar Netanyahu ziet maar één ding, dat er een geweldige campagne komt zometeen om een overeenkomst te sluiten met Iran ten koste van Israël. En dat is absoluut waar Netanyahu doodsbang voor is en ook de kans wil grijpen om Amerika te waarschuwen daarvoor. Ik denk dat het goed is dat we het even bij dit onderwerp houden. Vind je niet? Er is veel over te vertellen, wordt veel over geschreven, veel meningen zijn erover. Ja. En misschien missen wij wel eens wat in hoe het nou precies zit. Maar ik denk toch dat we anders moeten kijken naar alles wat er gebeurt. Ja. Dan heb ik hier een artikeltje over de Europese Unie. En het is misschien ook wel goed om daar eens even naar te kijken, de Europese Unie. Ik heb trouwens afgelopen weekend ook met belangstelling gevolgd met Poetin de gesprekken. En mij kan toch niet de indruk ontgaan dat er toch een aantal partijen in Europa zijn die lijken gewoon op een oorlog uit te zijn met Oekraïne. De Europese Unie. Het is en blijft toch een hele aparte club. En het is bijzonder dat een paar mensen eigenlijk die in de top zitten zoveel invloed hebben voor een heel continent als Europa. Nou blijkt dat de Europese Unie ook het internationaal recht heeft overtreden. Want ze hebben namelijk de financiering verzorgd van een aantal illegale bouwprojecten in de betwiste gebieden. Er zijn namelijk 400 Palestijnse huizen illegaal gebouwd in 17 locaties op de westelijke Jordaanoever. Op elk van deze locaties is een Europese Unie-vlag geplaatst. En je had fotootjes, liet jij zien, Karel, hè? Ja. Zag je overal die die stickers op, waar stonden ze allemaal op? Hele grote stickers, die staan er op alle huizen of huizen in aanbouw. Dat soms lijken het die prefab units allemaal. En die staan helemaal volgeplakt met grote vierkante EU-stickers met, u kent ze wel, dat blauwe vlak met al die sterren in de ronde. Het is ongelooflijk dat de Europese Unie dat zo nadrukkelijk aan het doen is in Israël. Nou, het is in strijd met de Oslo-akkoorden, dus in strijd met internationaal recht. De Europese Unie en Oxfam zeggen dat de bouw is gerechtvaardigd op humanitaire gronden. En een EU-werknemer bedreigt hier op een foto IDF-militairen die kwamen kijken. En hij wilde het ook met een rots gooien, die heeft hij in zijn hand. Dat zie je ook hier, je ziet ook de sticker op zijn kleding. U heeft dat fotootje natuurlijk niet, maar wij zien het hier. En op meer dan 400 door de Europese Unie gefinancierde Palestijnse huizen zijn opgetrokken in Zonnezee van de westelijke Jordaanoever, die tijdens de Oslo-akkoorden onder Israëlische juridictie werden geplaatst. Een onderdeel was dat van het internationaal recht waarvan de EU een van de ondertekenaars is. De Palestijnse gebouwen, die geen vergunning hebben, komen op een bedrag van tientallen miljoenen euro's aan overheidsgeld, waarvan ook een deel afkomstig is van de Nederlandse belastingbetaler. Bezorgdheid bestaat nu doordat het er sterk op lijkt dat de EU eenzijdig partij kiest. Uit officiële documentatie van de EU blijkt dat deze bouwprojecten zijn bedoeld om de weg vrij te maken voor ontwikkeling en meer gezag van de PA in het gebied C. En dat is eigenlijk Israëlisch gebied. Sommige experts zeggen dat dit een poging is om eenzijdige feiten op de grond te beïnvloeden of te realiseren. Deze locaties worden door de bewoners ook reeds Europese Unie-nederzettingen genoemd. Het is ongelooflijk. Ja. De EU-medewerkers ten plaatse wilden geen commentaar geven. Ook niet op de dreiging dus van die ene man die wilde gooien met stenen. Ja, ene Maya, ja, dat is een moeilijke naam, Kocianic, een in Brussel gevestigde EU-woordvoerder, ontkende de bouw van de EU-nederzettingen voor de Palestijnen. Ongelooflijk, als je dat zo duidelijk ziet. Ja. Ja, het is niet te ontkennen eigenlijk. Maar na haar foto's te hebben getoond van de nederzetting in aanbouw, weigerde ze verder om commentaar te geven. Ze wilde ook geen commentaar geven op een EU-Oxfam-bord dat duidelijk staat, waarop duidelijk staat wat het doel is van de activiteiten van deze en de bouwwerkzaamheden. Daar staat op herstel en herclaimen van grond en land. Dat is de vertaling. Het staat er in het Arabisch, maar toch maar weer. Echter, haar verklaring werd later tegengesproken door Shadi Otman, een woordvoerder van de EU op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Sprekend via de telefoon vanuit de westelijke Jordaanoever bevestigde hij dat de bouw wel degelijk plaatsvond. Wij steunen de Palestijnse aanwezigheid in gebied C. Palestijnse aanwezigheid moet niet worden beperkt tot de gebieden A en B. Gebied C is een onderdeel van de bezette Palestijnse gebieden die uiteindelijk Palestijns land zullen zijn. De Palestijnen hebben het recht om daar te wonen, scholen te bouwen en er een economie te ontwikkelen volgens deze medewerker. Ja, en als je dan toch die foto's ziet, het is ongelooflijk dat dus gewoon in de stilte de EU daar ineens bezig is met het helpen van bouwen en daar gewoon zich daadwerkelijk ook bemoeit. En ik vind het een hele extreem zorgelijke stap die de EU dus nu neemt. En dat het helemaal ingaat tegen alle regels. Ja, ik vind het zeer kwalijk. En ja, wees u bewust, u en ik betalen eraan mee. Ja, het is. Ik vind het nog steeds, ik kan er gewoon niet over uit. Ik denk dat het goed is dat we heel kort even naar muziek gaan luisteren. En dan gaan we eens even kijken naar het feit dat er 75 senatoren zijn die het een beetje gehad hebben met de Palestijnen. Maar eerst muziek. Dit lied, heel erg mooi, ook weer van Hillel Tokazir samen met kinderen, gaat over de herbouw van Jeruzalem. Waar dus huizen worden gebouwd ook. Oh oh, en wat zal de wereld dan steeds weer boos zijn als er weer een opdracht wordt gegeven. Als er in een speciaal gebied in Jeruzalem gebouwd wordt. We hadden net nog, Karel en ik, tijdens dit korte stukje muziek erover, dat er toch wel kritiek is gekomen. Want in Israël zijn er plannen om deze huizen in het gebied C, waar we het net over hadden gehad, te laten slopen. Er zijn 400 rabbijnen die gezamenlijk een verklaring ondertekend hebben en de Israëlische regering oproepen om die huizen in gebied C niet te slopen, omdat dat toch ja, niet conform de waarden en normen van Israël zou zijn. Nou, hoe dit gaat verlopen in de komende week, komende 2-3 weken, ik weet het niet. Wij gaan het meemaken. Ik ben blij dat ik in ieder geval daar niet over hoef te beslissen. Dan een heel ander iets. En daar hebben we het ook al eerder over gehad op Radio Israël, ook in Frontline. Maar vorige week verzocht een overweldigende meerderheid van de senatoren de financiering te stoppen van de Palestijnse autoriteit. Als straf voor het besluit van Mahmoud Abbas zich aan te sluiten bij het internationaal strafhof te Den Haag. In een zeldzaam vertoon van onderlinge eenheid ondertekende 75 senatoren een brief aan minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, waarin Abbas wordt beschuldigd van het opzettelijk in twijfel trekken van het legitieme recht van Israël om zijn burgers en territorium te verdedigen. De wetgevers herinnerden Kerry eraan dat de 2015-kredieten verboden financiering zijn voor de PA als deze start of actief een ICC-onderzoek naar vermeende Israëlische oorlogsmisdaden zal ondersteunen. De PA, die documenten voorgelegd heeft aan het ICC op de oudejaarsavond, zullen worden toegelaten tot de rechter op 1 april. En de rechter zou dan met terugwerkende kracht bevoegd zijn om oorlogsmisdaden die teruggaan tot 13 juni 2014 te onderzoeken. En dit betekent dat geheel de Gaza-oorlog van afgelopen zomer komt onder de toetsing door het ICC. En dat speelt zich dan allemaal af in Den Haag, zoals u weet, luisteraars. Nou, de VS biedt momenteel meer dan $400 miljoen per jaar in de steun aan de PA. En de afwezigheid van 25 senatoren in de brief mag niet noodzakelijkerwijs worden uitgelegd als een factie van de steun voor de Palestijnse lidmaatschap. Opvallend afwezig was senator Rand Paul. Zijn perschef legde uit dat hij een ander wetsvoorstel heeft ingediend dat zelfs nog verder gaat. Zijn wetsvoorstel genoemd Verdedig Israël bij Defunding Palestijns Foreign Aid Act zou onmiddellijk de financiering aan de PA intrekken tot ze hun lidmaatschap bij het ICC in Den Haag zouden opgeven. AIPAC heeft nog niet bevestigd of zij dus de nieuwste wetgeving van deze Paul zullen steunen. En het wordt dus spannend de komende tijd wat er allemaal plaats gaat vinden op het juridische front. Dat is even een berichtje uit Amerika. Dan is er ook een berichtje van een Duitse rechter uit Duitsland. Anders zou die geen Duitse rechter zijn. Ja. Karel, wat kan je daarover vertellen? Ja, deze rechter stelde afgelopen week dat het veroordelen van zionisme op hetzelfde neerkomt als antisemitisme. Waarbij hij het veelgehoorde argument onderuit haalde dat vijandige kritiek op Israël niet hetzelfde zou zijn als jodenhaat. In zijn oordeel in de zaak tegen een 24-jarige Tayan Kan, een Duits staatsburger van Turkse afkomst, betreffende dienst anti-Israël activisme, weigerde rechter Gauri Stassi de aangeklaagde toe te staan zich achter het idee van legitieme kritiek op Israël te verschuilen. Kan werd uiteindelijk veroordeeld voor opruiing tegen een etnische minderheid wegens zijn rol in een demonstratie in Essen. Dat was afgelopen zomer was dat dus, hè? Ja, dat was in juli was dat. Ja, het is wel heel mooi wat er gebeurt, want als dit de eerste is, wie weet volgende meer, hè? Dat is, Nou, er staat hier ook dat de kans bestaat dat een bepaald gedeelte van het vonnis wordt afgewezen als hij in beroep gaat bij een hogere rechtbank. Maar Europese Joodse groepen waren er erg blij mee, lees ik ook hier zo in het artikel. Dan gaan we even naar Israël zelf. Ik moet nog even terugkomen op dat, want het anti-Zionisme, dat is natuurlijk wel een gehoorde kreet, hè? Ook in Nederland. Van ja, je mag toch kritiek op Israël hebben. Dat is wat anders dan kritiek op de Joden. Maar goed, ik ben benieuwd en ik hoop dat in Nederland dit soort uitspraken ook gaan gebeuren. We gaan even naar het noorden van Israël. U weet dat er momenteel daar een behoorlijk leger is opgebouwd. Dat er militairen opgeroepen zijn en dat men toch wel verwacht dat daar een groot conflict gaat komen. Nou is er iets geweest, Karel, dat jij had gelezen over dat Israël via Rusland een boodschap had gebracht aan Hezbollah. Ja, dat klopt. Israël waarschuwt Hezbollah eigenlijk via Rusland en ga weg bij onze grens. En dat staat in de Libanese krant As-Safir. Er werd deze boodschap aan Hezbollah gegeven via Russische diplomaten. Met de mededeling dat Israël niet geïnteresseerd is in de verslechtering van de veiligheidssituatie en escalatie aan de noordelijke grens. Israël zou de aanwezigheid van terroristen in de buurt van de grens daarom niet toestaan. De Israëlische minister van Defensie, Moshe Bogi Yalon, zei tijdens een recent bezoek aan dat grensgebied dat Israël krachtig zal reageren op elke poging om ons te schaden. bronnen vertelde dat een aantal ambassadeurs aan de Libanese functionarissen duidelijk hebben gemaakt dat Israël Hezbollah ook verantwoordelijk zal houden voor elke aanval op Israëlische instellingen in het buitenland. IDF-troepen monitoren alle bewegingen van de elementen in het gebied en zijn zeer alert. Staan klaar om alle maatregelen te nemen die nodig zijn. Dit al dus de IDF-chefstaf Benny Gantz. En wat ik ook van de week nog las, dat er momenteel behoorlijk wapens worden geleverd, ook zware wapens, in Libanon bij de Amerikaanse ambassade ter verdediging. Dus je ziet dat daar van alles gebeurt in Libanon ook, dat het daar helemaal uit de hand kan lopen en dat ook de Amerikanen daar verantwoordelijk voor worden gesteld. En het gevaar van alles wat er gebeurt, ja, ook in Europa, je houdt je hart vast wat er allemaal staat te gebeuren. Dan heb ik nog een ander artikeltje wat ik las. Dat gaat over een Tunesische tennisspeler. En ja, we hadden het net over het anti-Sionisme wordt gelijkgesteld aan antisemitisme. Maar deze man, Karel, hè, die had ook wel weer een behoorlijk staaltje van antisemitisme. Ja, die kan er ook wat van. En dat is hem eigenlijk een beetje, wordt dat nat in opgelegd door de Tunesische regering. Het is een Tunesische tennisspeler. Het is een Tunesische tennisspeler. Die trok zich deze week terug uit een wedstrijd na het winnen van de eerste set met 6-3 tegen in het Franse toernooi te Montpellier. Dat is het Zuid-Franse Open toernooi. Daarbij een blessure voorwendend. Hetgeen betekende dat hij de volgende ronde niet zou hoeven te spelen tegen een Israëlische speler die zich daarvoor reeds geplaatst had. De 65-jarige, 65-ranked Malek Yaziri, zo heet de man, die in de derde ronde van de Australië Open ook verloor, trok zich toen ook terug uit het dubbelspel. Hij zou daar geconfronteerd worden ook met een Israëlische tegenstander. Hij zou met zijn Spaanse partner Mark Lopez het moeten opnemen tegen Jonathan Erlich van Israël, die samenspeelde met Čermák František van Tsjechië in de kwartfinale. De toernooiorganisatoren zeiden dat de beslissing zich terug te trekken het gevolg was van een elleboogblessure. Maar dit is niet de eerste keer dat Yaziri heeft geweigerd om te spelen tegen een Israëlische tegenstander. In 2013 verorderde de Tunesische Tennisfederatie dat Yaziri zich terugtrok voordat hij een kwartfinale wedstrijd tegen de Israëlische Amir Weintraub moest spelen. De Internationale Tennisfederatie heeft Tunesië van de Davis Cup 2014-15 verbannen, zeggend dat de Tunesische federatie schuldig is aan het zich bemoeien met de organisatie en opzet van sportevenementen. Ja, je ziet eigenlijk dat dat veel meer gebeurt, hè? Dat zo heeft bijvoorbeeld een overleg met Turken, waarbij ook Israëliërs waren, waarbij de Turkse afgevaardigden zich hebben teruggetrokken omdat ze niet in dezelfde kamer wilden zijn met Israëliërs. Ja. Ja, het is ongelooflijk hoe een haat er toch is bij bepaalde groepen. Dat zijn eigenlijk alleen maar moslims. Ja. Daar zie je het momenteel echt alleen maar voortkomen. Dan gaan we zo meteen, luisteraars, over naar een gesprek wat we hadden met Wim van Staalduinen over gebed. Daarvoor nog een paar nieuwtjes. Ik heb hier bijvoorbeeld dat, ja, het klinkt allemaal zo negatief, al die moslims. Toch in Egypte gebeurt er wel degelijk een heel mooi iets. Want daar heeft de Federatie van Egyptische Industrieën van harte ingestemd met de invoer van aardgas uit Israël. Een ander teken is dat dus van de ontluikende veiligheid en commerciële banden tussen deze twee landen sinds Sisi president werd van Egypte afgelopen jaar. Nou, de Federatie van Egyptische Industrieën heeft gezegd dat de deal met Israël betekent dat de kosten van de import verminderd zullen worden door gebruik te maken van bestaande gaspijpleidingen. Dezelfde die de uitvoer van Egyptisch gas aan Israël verzorgde voordat deze werd stopgezet bij de opstand van 2011. Die leidde tot een moslimbroederschapregering. Wat wel bijzonder is als je dat zo leest, dat het eerst eigenlijk vanuit Egypte naar Israël gaat en dat de rollen nu omgedraaid worden en dat men nu afhankelijk is. Ik denk dat dat ook wel een mooi profetisch beeld is, dat dat ook zo in de toekomst nog veel meer zal worden, dat de wereld afhankelijk is van Israël. En Ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Ja, luisteraars, voordat we dan zometeen gaan luisteren naar het gesprek dat ik eerder had deze week met Wim van Staalduinen. Nog even over de situatie met Oekraïne. Ik kan u vertellen dat de situatie in Oekraïne heel ernstig is. En dat hoef ik eigenlijk u aan de ene kant ook niet te vertellen, want u ziet het momenteel heel erg op tv. Wij zijn er natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar wat heel bijzonder is, afgelopen week zijn hier bijvoorbeeld uit ons gebouw 2 vrachtwagens vol met medische goederen gegaan. Een gift van het Rode Kruis, het Israëlische Rode Kruis uit Engeland. De waarde daarvan is $170.000. En we hebben hier nog duizenden matrassen. En men heeft gezegd, wij willen ze vandaag nog hebben. Zoveel vluchtelingen zijn er. Als je kijkt naar de situatie in Oekraïne. Als je kijkt naar de situatie in het Midden-Oosten met ISIS. Maar ook met de ontwikkelingen rond Iran en de nucleaire conferenties die gaan plaatsvinden. Wat gaat Amerika doen? Hou je je hart vast. En dan denk je wel eens, wat kunnen wij nog doen? Nou, één van de dingen die wij kunnen doen is bidden. En dat is een heel belangrijk iets. En daarom vind ik het zo fijn dat ik met Wim van Staalduinen heb gesproken over de verschillende gebedsinitiatieven die er zijn. Want als er één wapen is wat wij als christenen hebben, is het wel gebed. En dat geeft ook, laten we eerlijk zijn, de burgermoed om door te gaan. En Wim heeft bijvoorbeeld gebedslast voor de verkiezingen, maar er is veel meer. En ik wil u graag wijzen ook op 1 maart, zondag 1 maart hier, de hele dag in Den Haag een gebedsconferentie waarin we bidden voor de veiligheid van Israël, waarin we bidden met elkaar voor de verkiezingen, omdat het zo belangrijk is dat de juiste leiders op de plaats zullen komen in Israël. Menselijkerwijs gesproken, en je gelooft niet in de God van Israël. En ik had gisteren nog een gesprek met iemand die zei, je zult toch niet geloven en je zult in deze wereld leven. Wat zou je dan in paniek zijn? En dat geloof ik ook. Dan ben je zonder hoop. En dan weet je niet meer hoe het verder moet. Voordat we naar Wim gaan luisteren naar het gesprek wat ik met hem had. Karel, ik weet niet of jij verder nog iets had te zeggen. Bedankt dat je hier weer was in de studio. En gaan we eerst luisteren naar muziek. En daarna hoort u het gesprek, het interview wat ik eerder had. Heavenly Father, your judgments are coming upon the earth. Help us not to be afraid. Your judgments are your great mercy, your chesed. We who are in Yeshua stand in your holy temple and intercede for the great sea of people, the nations, that they might come to know you and be covered with your glory. Kelly Ferrari met Habakkuk's Prayer, Habakkuk's gebed. In 2015 zal het 70 jaar geleden zijn dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De verschrikkingen van de Holocaust werken nog steeds door in de levens van vele mensen. De, voor een deel christelijke, antisemitische geest door de eeuwen heen in Europa is uitgemond in de Holocaust. Daarom moeten we krachtig stelling nemen tegen elk antisemitisme in ons land. Maar het heeft nu een andere vorm aangenomen, namelijk anti-Zionisme. Het zich ongenuanceerd afzetten tegen Israël, de enige Joodse staat in de wereld, zoals meer dan 70 jaar geleden het Joodse volk werd afgezonderd en geïsoleerd in ghetto's. Zo probeert men nu de staat Israël af te zonderen van de andere volkeren en te boycotten, met als uiteindelijk doel de vernietiging van de Joodse staat. Het is niet te begrijpen dat dit in een overwegend christelijk Europa kon plaatsvinden. Nog steeds komen nieuwe feiten boven tafel en verhalen van overlevenden van deze verschrikking. In het algemeen gesproken heeft de kerk gezwegen en soms zelfs openlijk de nazi's gesteund. Vandaag, 70 jaar later, wordt het Joodse volk in de diaspora en Israël in het bijzonder opnieuw bedreigd met vernietiging. In de islamitische wereld wordt openlijk opgeroepen om een einde te maken aan de Joodse entiteit. Maar ook in het Westen zijn er bewegingen en netwerken in veel landen die dit doel vaak wat meer in bedekte termen nastreven. Nu is de Bijbel daar heel helder over. Elk volk dat zich keert tegen Israël zal de gevolgen daarvan ondervinden en de vernietiging over zichzelf afroepen. En dat is het begin van een pamflet van een wereldwijde oproep tot gebed. De Global Prayer Call 2015. 100 dagen gebed. We zullen een link maken op onze website, zodat u deze kan downloaden of kan lezen, onder andere bij Operatie Exodus. Het is namelijk een oproep voor gebed en dat komt van Harold Eckhart. Hij is de initiatiefnemer. En het gebeurt een samenwerking tussen Christenen voor Israël, Operatie Ebenezer en de European Coalition for Israel. Gebed. En ja, er is van alles aan de hand. Bidden voor Israël is nooit verkeerd en er gebeurt van alles. En er zijn diverse gebedsinitiatieven. Deze Global Prayer Call zal ook aandacht krijgen in het gebedsuur op Radio Israël. Het is goed om te bidden voor ons land als Nederland, dat ons land ook daarin te maken krijgt met zegen of oordeel, afhankelijk hoe zij daarin staan. Maar een van de dingen die daar wel eens bij vergeten kan worden is het gebed voor Israël. En dan in de zin van 17 maart. 17 maart zijn de verkiezingen in Israël. En dat is een onderwerp wat een beetje op de achtergrond lijkt met alles wat er gebeurt. Hoe moet je bidden en moet je eigenlijk wel bidden voor Israël, voor bijvoorbeeld de regering van Israël? Ik denk wel degelijk dat dat moet en dat dat zelfs heel belangrijk is. En bij mij in de studio zit momenteel Wim van Staalduinen. Hallo Wim. Dag Jack. En Wim is heel erg aangesproken op dat onderwerp. Zelfs zo aangesproken dat hij iets van plan is. En daar wil ik met hem over delen. Ik denk dat gebed overal het fundament van moet zijn. Van alles wat je doet, je begint eerst bij gebed. En Wim, jij was erg aangesproken door dat wat er in Israël gebeurt. Vertel eens over het initiatief. Ja, waar moet ik dan beginnen? Dan begin van dit jaar kreeg ik eigenlijk het idee dat ik, of legde ik mezelf de vraag voor of ik niet zou gaan bidden en vasten voor de verkiezingen in Israël. Nou ja, nou zijn daar wel meer verkiezingen, want de regeringen die gaan er ook niet zo heel erg lang mee. Maar in dit geval werd ik erdoor getroffen omdat er eigenlijk een ontzettend grote janboel is in Israël. Op een paar punten na verschilt Israël maar heel weinig van de andere volken in de wereld. De problemen zijn net zo groot. Maatschappelijk gezien, politiek gezien, ethisch gezien, noem maar op. En dat, het is geen romantisch plaatje voor de mensen die helemaal verliefd zijn op Israël. Want het is niet allemaal zo mooi, zoals het misschien zou moeten. Nee, het is een samenleving die eigenlijk precies dezelfde problemen kent als andere westerse samenlevingen. Dat is helaas zo. Dat neemt niet weg dat het Gods volk is, waarover hij zijn naam heeft afgeroepen. Maar dat is dan toch wel het geval. Ja, en je zei al, het is een land wat een probleem is. Ik moest denken aan, ik heb het volgens mij een keer eerder, maar ik weet niet helemaal zeker meer, op de radio gedeeld over Jan-Willem van der Hoeven, die op een bijeenkomst was en een van de vertrouwelingen van Jan Bibi Netanyahu bij hem kwam zitten en gesprek had. En toen hij tegen Jan-Willem zei, en voor mij was dat niet tegen Jan-Willem, maar was dat tegen jou, tegen mij en tegen ieder die luistert, van we hebben jullie nodig. Want we hebben er een puinhoop van gemaakt. En mensen als jullie hebben we nodig om ons weer op het rechte pad te krijgen. En in die zin is dat een heel mooi initiatief wat daar heel erg bij aansluit. Want ik denk dat gebed vooruit gaat met datgene wat er moet gebeuren. Maar wat ben je van plan? Want het is wel heel apart. Er gebeurt natuurlijk van alles. Maar jij bent echt aangesproken om te bidden voor de verkiezingen. Heel specifiek voor de verkiezingen. Ik had het idee dat ik daar voor 40 dagen moest gaan bidden en vasten. Dat heb ik dan ook in gebed gebracht. Want dat is, het heeft nogal een impact, zoals je begrijpen zult. Ja. Daar werd ik eigenlijk ook definitief bij bepaald. Om dat inderdaad ook voor de verkiezingen te doen. Nou, dat zou betekenen 6 februari beginnen en 17 maart is dan de 40ste dag. Dat heb je opgepakt. Dat ga ik ook doen. Maar ik kreeg erbij eigenlijk ook de boodschap om het breder te trekken. Dat ik niet de enige zou zijn. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft met het feit dat er het met de verkiezingen niet afgelopen is. Want na de verkiezingen komt er weer een kabinetsformatie. En het gaat uiteindelijk niet alleen om de samenstelling van het parlement. Maar het gaat met name om wat voor regering komt er. Is dat een regering die naar de wil van God gevormd is? En die zoals... Ga je dan weer 40 dagen vasten? Nou, dat... Want dan wordt het wel heel erg lang, denk ik. Ik ben Mozes niet. Dan moeten we een steekkarretje gebruiken om je zo meteen binnen te krijgen. Ja. Zo slap ben je. Nou, de enige die ik ken die dat gedaan heb, of tenminste niet persoonlijk, maar dat was Mozes. Die ging 40 dagen de berg op en toen kwam die beneden. Kwam die ook een zootje ellende tegen. Ja. En daarna kon die weer 40 dagen naar boven. Maar die at en die dronk niet. Maar ik ga absoluut wel drinken, want anders gaat dat niet in beroep, denk ik. Nou, misschien is het goed, luisteraars, want Wim en ik kennen elkaar natuurlijk goed. En we zitten niet voor niks hier in de studio om hierover te praten. Waarom hij dat noemt na de verkiezingen, dat heeft ook te maken met een onderwerp waar we over gesproken hebben. Ook met Lars Andersen, waar ik zo meteen wat over zal vertellen, die naar Nederland komt. Een Zweedse gebedsleider. En Lars heeft eerder dit jaar, we hebben toen ook een interview gedaan met een van de mensen uit het team over de actie voor Zweden. Waarin Zweden, de kabinet, het eerste land in Europa was die dus voor een Palestijnse staat officieel stemde. Ze hebben toen gebeden op basis van Daniël 4 dat er een andere overheid zou komen. Een overheid, ja, naar Gods wil. En dat is heel bijzonder. Ik weet nog goed dat ik 's morgens vroeg om 6 uur gaat bij mij de wekker. En dan krijg ik altijd het journaal te horen. Het een van de eerste dingen die ik hoorde zeggen, dat het kabinet was gevallen in Zweden. En dat voor een land als Zweden dat nog nooit eerder gebeurd was. En zeer uitzonderlijk. Waarbij ik direct wist, dit komt door het gebed van de bidders, de voorbidders in Zweden. En wat gebeurde daar? En daarom heeft Wim het er nu over. Onlangs is besloten dat er nieuwe gesprekken zijn geweest. Er zouden nieuwe verkiezingen komen in Zweden. Maar een aantal partijen hebben uiteindelijk een akkoord kunnen sluiten. Dat betekent dat deze Zweedse regering gewoon doorgaat. Ik werd toen bepaald bij het feit van, hey, hoe kan dat? Zou het komen omdat we hebben gebeden en we zijn gestopt met bidden? Hoe kan het? We hebben Wim en ik hebben toen contact gezocht ook met Lars. En Lars vertelde ook inderdaad, Jack, we hebben de eerste slag gewonnen. We hebben onze gebeden gestopt. Maar we zijn vergeten om te blijven bidden totdat alles definitief was. En ik denk dat dat goed is om te realiseren, om daarvan te leren van de fouten van anderen, de fouten van jezelf. En waarom Wim ook heel erg benadrukt dat als we bidden voor de verkiezingen, dan stopt het niet na 17 maart, Maar dan moeten we doorgaan totdat dat gebed verhoord is als God het wil. Dat is wat je bedoelt, Wim? Dat is absoluut wat ik bedoel. Ja. En daarna is het ook niet over. Nee, dan blijven we bidden. Maar dit heeft even te maken met de verkiezingen die er zijn. Klopt, ja, klopt helemaal. Ik denk inderdaad, voor mijzelf ook, dat we veel te veel stoppen met gebed. Als we denken dat er iets is, maar dat we continu door moeten gaan en niet moeten het laten gaan, het gebed. Ja. Er is een oorlog gaande, Jack. Ja. Maar jij bent nog verder gegaan, want je hebt een website gemaakt om het nationaal te trekken. Weet je, zelfs om het internationaal te trekken. Inderdaad, ik heb op mijn hart gekregen om een website te laten maken. Die wordt op dit moment gemaakt. Als het goed is, komt die in het weekend van 7 februari komt die in de ether. En de website die gaat heten Call to Stand for Zion. Dit wordt uitgezonden op 9 februari, maar wij zitten een paar dagen eerder. Dus vandaar. Dus we gaan ervan uit dat het van het weekend gebeurd is, als het ware, als we nu luisteren. Dan, ja. Ja. En zeg het nog eens even heel goed, de website. Call to Stand for Zion. En dan to is een tweetje en for is een viertje, dus call 2. Ook dat gaan we op onze website van Radio Israël zetten. En ook op Pillar of Fire zal dit komen, de verwijzing naar de website. Oké. Okay. En mocht u zich vergissen en je zet call to stand voor Israël, dan werkt dat ook. Oké. Maar we gaan het uiteraard uitgebreid neerzetten. Wat komt er precies op de website? Ga jij invullen bijvoorbeeld van we moeten voor die en die partijen gaan bidden? Of hoe moet ik dat zien? De focus is puur de verkiezing als zodanig. Omdat met de samenstelling van de verkiezing wordt een basis gelegd voor de mogelijkheden om een regering te vormen. En dat gaan we niet specifiek invullen. Daarmee zouden we ook God wel eens voor zijn voeten kunnen lopen. Als we gaan vragen om, heer, doe die partij maar, want daar heb ik zo goed gevoel mee. En dat is, maar toevallig weet ik dat dat niet de juiste oplossing is. Dan zouden we voor de verkeerde oplossing doen. Dus wat dat betreft is dat veel algemener. Er komen wel een aantal gebedspunten naar voren. Met name op grond van bijbelteksten die daarmee te maken hebben. Er komen een aantal verwijzingen naar internationale websites waarop gebedspunten vermeld worden voor Israël. En voor de rest nog wat aanverwante informatie. En er komt een oproep op om het geld wat je uitspaart. Als je vast, dan spaar je geld uit. En in Zacharia, meen ik, staat een prachtige opmerking over vasten. Dan komen ze mensen met de vraag van, maar moeten we nu blijven vasten op deze dagen? En dan komt er een hele lange inleiding op het antwoord wat uiteindelijk volgt. Maar die inleiding die begint met het feit van, is dit het vaste wat ik verkies? Ik verkies, en dan gaat het erover, dat je dus voor de zwakken in de samenleving moet zorgen. Dat je de armen te eten geeft. Dus dat heeft klaarblijkelijk ook met vasten te maken. Dus op die manier willen we niet alleen Israël zegenen met ons gebed, maar we willen Israël ook daadwerkelijk zegenen door donaties te geven aan de voedselbank, waarschijnlijk in Jeruzalem. Maar dat komt, als het goed is, ook op je website. Oh, okay. Je had ook nog een hele mooie tekst. Dat vond ik heel apart. We hebben wat gesproken ook over hoe je in de inhoud qua tekst. En toen noemde je Godvrezende regering. Kan je dat nog voorlezen even, hoe je dat precies hebt staan? Want ik vond dat heel apart, want we hebben hier namelijk verleden week over gesproken. En afgelopen weekend had Dirk Vergenderen noemde ook een Godvrezende regering. Dat is iets wat ik niet zelf verzonnen heb. Na mijn bekering heb ik een hele tijd gebivakkeerd in evangelische kringen. Daar kwam ik Dirk Prins tegen. Ja. En die heeft nogal wat geschreven. En in een van de boekjes, dat ging over bidden en vasten, daar kwam ik tegen dat een tekst in 2 Samuel 23, vers 3. Even kijken. Ja. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze God. En dat zijn dus 2 voorwaarden die je aan heersers over mensen hoort te stellen. Ze dienen rechtvaardig te zijn en ze dienen te heersen in de vreze God. Vandaar dat je een godvrezende regering. En eentje die rechtvaardige besluiten neemt. En geloof jij, als je nu kijkt naar alle politieke partijen in Israël, dat daar één iemand tussen zit of een heel team die godvrezend zijn? Ik heb daar wat moeite mee om dat te geloven. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar daar worstel ik een beetje mee. Hoe zie jij dat? Ik moet zeggen dat ik dat niet echt herken op dit moment, maar ik ken ze allemaal niet persoonlijk, dus nee, ik weet niet wat er tussen zit. Maar ja, misschien is misschien ook wel het een van de gebeden zou kunnen zijn, Heer, dat er iemand opstaat als David, als een nieuwe David. Iemand die we ook niet zagen, iemand die achter de kudde zat en niet gezien werd. Maar God had hem wel gezien. En de enige oplossing is inderdaad een regering die God vreest. Absoluut. Daar ben ik met je eens. Absoluut. Ja. Nou, dat is een goed initiatief. Daarna gaan we ook door. Dus de website kan dan in de gaten worden gehouden. En daar leest u de laatste informatie. Dan, voordat we gaan afsluiten, nog het volgende. We hebben namelijk 1 maart hier in Den Haag in het Israël Centrum van Pillar of Fire. Hebben een dag op zondag van 10 tot 5. Een gebedsdag onder leiding van Lars Andersen. Lars is dus de man uit Zweden. Jarenlang een bijzonder gebedsman. En een nederige man die ons voorgaat en ons leidt om te bidden voor de verkiezingen en voor de veiligheid van Israël. Dat is een onderwerp wat misschien wel een beetje in het gedrang lijkt. Ik zeg lijkt te komen bij de Global Prayer Call, die dus nu van start is gegaan. Geweldig initiatief waar wij trouwens ook aan meedoen. Dus heel erg belangrijk. Dan wil ik u verwijzen ook naar 5, 6 en 7 juni. Dan is hier in Den Haag een internationale gebedsconferentie. En daar gaat u meer informatie over krijgen. Dat heeft vooral te maken ook met de stad Den Haag. De stad van vrede en recht, maar niet de stad van de waarheid. En daar willen we voor bidden dat waarheid wordt gedaan aan Israël. Aan haar grenzen en aan de landsbelofte. Dus we hebben best wel wat voor de deur staan met allerlei zaken qua gebed. En we roepen je ook op om mee te doen, ook met het initiatief voor de verkiezingen. Het is zo belangrijk dat de juiste leiders op zullen staan in Israël. Want zoals deze man tegen Jan-Willem van der Hoeven toen zei, wij hebben jullie en luister dan wij, zij hebben ons nodig om hen weer terug te brengen op de juiste weg. En dat doen we allereerst door te bidden dat God ons gebed wil beantwoorden. Wim, is er nog iets wat je wil zeggen? Heb ik iets gemist? Of kunnen we afsluiten? Nou, ik zou er eigenlijk aan toe willen voegen dat vanuit Jesaja 62 worden we opgeroepen om om Sion's wil niet te zwijgen. Om Jeruzalem's wil niet te zwijgen. Om God geen rust te geven en onszelf geen rust te geven om Israël bij hem in gedachten te brengen. Ja. Daar worden we toe opgeroepen. Dat is dus een opdracht ook. Dankjewel. Dan sluit ik af nu met een mooi lied over gebed. us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. For thine is the kingdom. We zijn weer aan het einde gekomen van het programma Frontline Israël. Volgende week moet ik nog even kijken hoe ik dat precies doe. Ik ben dan die dag op pad, in het vliegtuig stap ik, om naar Ierland te gaan. Dus ik moet even kijken hoe ik het precies allemaal op ga lossen met het programma. In ieder geval zijn we weer aan het einde gekomen. En als u wilt reageren, reactie@radioisrael.nl. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio Israël.nl. Het is nu